Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Nevezd meg a három kedvenc filmedet, és megmondjuk, ki vagy. Charlie Angyalai, Titanic, 51. randi. Te egy igazi plázacica vagy. Kérlek, Berlin fölött az ég, aranypolgár, és természetesen a patyomként páncélos. Te egy menthetetlen sznob vagy. Hát kutyaszorítóban keserű méz, Leon a profi. Te egy tipikus budai értelmiségi gyerek vagy. Egy dolog viszont közös bennetek. Mindegyik ötökre ráfér, hogy hallgassátok a Hétmesterlövészét. Szervusztok, kedves jó hallgatók, ez a Hétmesterlövésze itt a Rádiókafén. Nagy szeretettel köszöntelek titeket, így szombat délután Németh István kollégámmal és barátommal, én Puzsér Róbert vagyok. Szervusztok! Következő két órában minden idők 10 legjobb filmjéről fogunk beszélni a zsarnokság témakörében. Melyik az a 10 film, amely a zsarnokságról született, a zsarnokság témakörében látott celluloidot, és a legjobb, legalábbis mi szerintünk. Erre a kérdésre már nem kell sokat várni, hogy válaszoljunk. 10 film cím lesz a válasz. Az a 10 film, amely mi szerintünk a legjobb film, amely a zsarnokságról valaha napvilágot látott. El lehetne ezt valószínűleg még 3 vagy 4 mondatban mondani, de miért is tenném, hiszen ez az előző 3 vagy 4 mondat jól kifejezte azt, hogy a zsarnokságról szóló 10 legjobb film fog következni. Bár tegyük hozzá rögtön, hogy a zsarnokság definiálásával is voltak problémáink már itt az adást megelőzően, hiszen úgy vettünk egy kalap alá filmeket, hogy háborús bűnösök szerepelnek Mari nénikkel egy asztalon, akik gyakorlatilag a lányukat vagy az unokájukat zsarolják, és ez nem feltétlenül szerencsés. De feltétlenül jogos és indokolt. Nem értek egyet azzal, hogy itt zsarolásról lenne szó. Szerintem fenyegetésről van szó. A zsarolás nem igazi zsarnokság. Az igazi zsarnokság az az, amikor gyakorlatilag olyan mértékben beszűkítik a mozgásteredet, hogy megfosztanak a szabad döntéshozatalnak a lehetőségétől. A zsarolás az egy olyan helyzet, amely bizonyos kényszert ró rád, működtet, de nem zár le. Itt a kényszerítés a személyiséged integritásának a megsértése az, ami itt a legfontosabb. Ezzel teljesen egyetértek, csak maga a zsarolási folyamat mindkét esetben, az előbb említett esetekben tetten érhető, hiszen nem szól másról, mint hogy a mögötted álló, vagy a rendelkezésedre álló hatalommal élsz vissza, illetve azzal, hogy a másik ettől fél. Hát igen, ez a lényeg. Szerintem a zsarnokság az embernek ember által való elnyomatását jelenti. Ez a fontos definíciója, legalábbis az én számomra, a zsarnokságnak. És hogyha ehhez kell egy megfelelő filmet találni, egy igazán nagyon kifejező filmet találni, akkor az jó példaként a 10. helyezettünk lehet. A top listánkra épp hogy felkerült helyezett nem más, mint a 10. A Száll a kakukk fészkére című film. A kedves SMS író már reagál is. Regid nővér eléggé zsarnok? Hát igen, alig ha nem. Azt gondolom, hogy Regid nővér tökéletes prototípusa a diktátornak. Itt azon a kis pszichiátrián, ahol a Száll a kakukk fészkére című minimális költségvetésű film zajlik, ott Regid nővér élet és halál ura, ami nagyon érdekes, hogy egy nővérről van szó, aki még csak nem is orvos, még csak orvosit nem is végzett. Tehát itt szó se nincsen arról, hogy egy nagy tekintélyű és nagy tudású pszichiáter lenne az, aki fenyegeti és aki elnyomatásban tartja ezeket a betegeket, hanem itt egy semmire kellő nővérképzőt végzett főnővér az, aki föltaposta vagy fölnyalta magát arra a pozícióra, ahonnan élet és halál uraként diszponálhat emberek fölött. Valószínűleg a két dolog az szorosan összefügg, hiszen az nem egyedi eset, illetve ahogy a legtöbb filmekben is szereplő, illetve a mostani összeállításban szereplő zsarnok mögött valószínűleg valami kisebbségi komplexus húzódik meg, nem valószínűleg, hanem egyértelműen, ami Regid nővér esetében egyértelműen tetten érhető. Honnan eredeztetette a Regid nővérnek a defektusát? Regid nővér defektusa szerintem abban a jelenetben mutatkozott meg igazán, amikor konziliumot hívtak össze az orvosok, és Regid nővért is behívták, hogy mi legyen a beteg további sorsa. És de ez teljesen szubjektív természetesen, én ezt úgy vettem észre, hogy Regid nővér, amellett, hogy fizikailag is elkülönült az orvosoktól, különálló véleménye volt, illetve önálló véleménye volt az esetről, és hát gyakorlatilag neki köszönhetjük azt, hogy főhősünk maradt a klinikán. A szálakakuk fészkére az azért egy nagyon fontos és egy nagyon érdekes darab, mert jól mutatja, hogy a mi korunkban mi lépett az egykori inkvizíciónak a helyére. Hogy a normalitás mítoszának melyek a büntető padjai, vagy melyek a kínzótermei, és ezek a pszichiátriák. Tehát igazából mindenki pszichiátrián végzi, aki az orvos, vagy ez esetben Regid nővér normalitás definíciójának nem felel meg. Tehát itt szó nincsen arról, hogy a pszichiátria az bizonyos beteg embereknek a személyes panaszaira lenne a megoldás, vagy azt szolgálná, vagy azt célozná, hogy megoldja bizonyos embereknek a komfort problémáját, vagy a közérzet problémáját. Nem az ő közérzet problémáját akarjuk megoldani, hanem a miénket, hiszen pontosan. Mi nem tudunk velük mit kezdeni. Igen, és akinek a film láttán Feldmár neve nem ugrott be, az vessen magára. Igen, és pótolja a hiányosságokat. Igen, Mr. Cheswick? Én az előbb kérdeztem valamit. Igen, tudom, hallottam a kérdését, Mr. Cheswick. És nyomban válaszolok is rá, ahogy lecsillapodott. Oké. Most már nyugodt, Mr. Cheswick? Nyugodt vagyok. Jó. Tehát, amint maguk is tudják, Mr. McMurphy egy kis játékkaszinót rendezett be a zuhanyozónkban. És rendszeresen elnyerte maguktól a cigarettájukat. Nem is beszélve arról a tetemes pénzösszegről, amit szintén ott nyert. Ezért határoztunk úgy, hogy fölfüggesztjük jogaikat a zuhanyozóhoz, és a cigarettájukat kiadagoljuk. Mr. Martini? Akkor hogy nyerjük vissza a pénzünket? Nem fogják visszanyerni a pénzüket, Mr. Martini. Az az idő elmúlt. Ha kezdettől fogva betartották volna a házi rendet, akkor nem vesztették volna el. Igen, ő Regid nővér. Ő minden diktátorok ősképe, legalábbis a filmművészetben, legalábbis a mi véleményünk szerint, amikor kicsiben megmutatkozik az, hogy hogyan működik embernek ember által való elnyomatása és a hatalommal való kegyetlen visszaélés. Azt gondolom, hogy teljesen egyértelmű, nem csak ennek az imént hallott jelenetnek a hallatán, hogy itt ebben az esetben nem mentálhigiénés kérdésekről van szó. Itt ebben az esetben nem orvosi, pszichológiai, akár pszichiátriai kérdésekről van szó. Itt ebben az esetben hatalmi kérdésekről van szó. A pszichiátria egy hatalmi intézmény, ahol azokat az embereket, akiket törvényesen nem lehet lecsukni, mert nem sértik a törvényt, mégsem akarunk velük egy közösségben élni, mert nem akarjuk, nem vagyunk hajlandóak kezelni az ő helyzetüket, az ő jelenlétüket, nem akarjuk a saját relációnkat, a saját helyzetünket, a saját szerepünket az ő fényükben átértékelni, hozzájuk igazodni, azokat bezárjuk és megbüntetjük azért, amilyenek. De hogy gyakorlatilag a pszichiátria és a büntetés végrehajtás mennyire közel áll egymáshoz, az sem példázza, vagy illetve az példázza a legjobban, hogy ugye főhősünk Jack Nicholson alakítása mellett, ugye egy nevelőtáborból kerül át ide. Ahol a konzilium eldönti róla, hogy tulajdonképpen ő nem pszichotikus, de nehezen kezelhető, és akkor most két alternatívánk van, vagy börtönbe zárjuk, vagy pszichiátriára küldjük. Patrick McMurphy nem beteg. Nincsen semmilyen pszichés problémája. Patrick McMurphy egyszerűen csak túl szabad ebbe a társadalomba. Túl zabolátlan, túl öntörvényű. És ez a társadalom, ez nem tűri ezt meg. És ezért Patrick McMurphy-t ebből a rendszerből ki kell iktatni. És ennek a története a Szálakakuk fészkére című film. Igazából itt a pszichiáternek, a mi esetünkben Regid nővérnek az önképéről kell beszélni. Regid nővérnek az önképébe nem fér bele az, hogy bizonyos emberek nem azt a normalitás elvrendszert követik, vagy működtetik, ami az ő normalitás, az ami az ő normája, és akik ezt nem követik, és akik ennek nem felelnek meg, azokat meg kell törni, gyakorlatilag abba a sorba, amely sor a társadalom az ő szemükben. Egyébként a történet drámaisága pont abban rejlik, hogy ezek az emberek nem baltával akartak rohangálni éjszaka a tetőn, hanem teljesen normális dolgokat kértek, ha emlékszünk a jelenetre, amikor azt hiszem baseball meccset szerettek volna nézni, csak nem megszokott időben, nem a megszokott helyen, de ettől függetlenül az ő, hogy is mondjam, általunk idiótának vagy nem normálisnak vélt rendszerükkel tulajdonképpen semmi baj nincs, csak minimálisan kellene hozzá idomulnunk, hogy ezt el tudjuk fogadni. Itt a kényszergyógykezelésnek az intézményéről kell beszélni. Ez nagyon fontos. Ugye itt ebben az intézményben Patrick McMurphy-t, akit a Jack Nicholson játszik, őt kényszergyógykezelik. A filmnek az egyik legszomorúbb pillanata az az, amikor ugye a szerencsétlen McMurphy azt gondolja, hogy itt mindenkit kényszergyógykezelnek, itt mindenkinek muszáj ebben a kálváriában részt venni, amit zajlik, a gyógyszerezéssel, meg a foglalkozásokkal, és hát a súlyos büntetésekkel adott esetben. Csak hogy ez nem így van, és amikor ez kiderül, az a legszomorúbb pillanat, hogy tulajdonképpen McMurphy és rajta kívül még vagy két beteg olyan, aki nem hagyhatja el az intézményt, mindenki más elmehetne, de nem teszi, mert nem akar, mert nem mer, mert az intézmény logikája már fogjulejtette, nem pusztán a testüket, megtörte az akaratukat, és beidomította a szellemüket. Ők már nem akarnak onnan távozni, ők már bűnrészesek lettek a saját elnyomatásukban, és lesz ebben az adásban jó pár olyan pillanat, amikor megmutatjuk a diktatúrának ezt a szerepét, ezt a legördögibb arcát, amikor bűnrészesre talál a te személyedben, a saját elnyomatásod ügyében. Amikor téged tesz meg, Sameszául, a hatalom a saját elnyomatásodnak a bűnében. Ennél egyébként nincsen súlyosabb állapot, ennél nincsen súlyosabb pillanat, és nem lehetünk elég óvatosak, és nem lehet eléggé gyakori és alapos az önvizsgálatunk ezen a téren, hogy mikor törünk be, és mikor törünk meg, legyen ez akármilyen reláció, szülő-gyerek kapcsolat, legyen ez természetesen nyilvánvalóan felnőtt korban sokkal súlyosabb, tehát itt a leválásnak a folyamata az, amire figyelni kell, vagy akár főnök-beosztott kapcsolat, nagyon fontos, vagy akár a társadalomban, a vezetők és vezetettek vonatkozásában akár. A 9. helyezett mai listánkon a Brazil című film. Hát ez is egy nagyon különleges film, ez a Terry Gilliamnek a filmje. Itt jobbnál jobb rendezők sorjáznak, tehát ugye Milos Forman Terry Gilliam követi, és még milyenek jönnek. Ez a film, ez az egyik legérdekesebb és legkülönösebb film a diktatúráról. Egy olyan diktatúráról szól, ahol nincs nagy testvér. Nincs Sztálin elvtárs a csúcson, nincs, de még csak Bástya elvtársak sem nagyon vannak, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy igazán még virág elvtársak sincsenek, hanem nagyon sok Pelikán József gátőr van, és a nagyon-nagyon sok Pelikán József gátőrből áll össze egy ilyen önmagát sem értő, önmagát sem ismerő, önjáró gépezet, amiben már igazából senki se tudja, hogy ki a felelős és hol a felelős. Azt gondolom, hogy a Kafkának a Per, meg az 1984 című regényeknek a nagyon érdekes fúziója, egy nagyon izgalmas képi világgal, és egy nagyon kusza szövevényes cselekménnyel, amely betűrődik, behálózik a hősnek a tudatalattiába is. Ez a Brazil című film egy nagyon-nagyon különleges film. Az első, azt gondolom, hogy az első filmje volt, a Monty Pythontól első független filmje a Terry Gilliamnek, és rögtön egy nagyon nagy siker. Igazából rögtön egy ilyen nagyon művészfilmmel indított a Terry Gilliam, és aztán onnan lett egyre népszerűbb, vagy egyre könnyebben emészthető, vagy fogyasztható. A filmnek a legvége ráadásul véleményes, tehát a filmnek az árlatáról folyamatos viták zajlanak, több változata is van a film végének. Egy valami biztos, hogy egy olyan rendszer, egy olyan világ idéződik meg a Brazil című filmben, ahol az elnyomatás elleni lázadás soha sehol nem volt olyan nehéz, mint itt. Mert nem lehet tudni, hogy honnan irányul. nem lehet érteni igazából. Nincs centruma az elnyomatásnak. A férjem meghalt, igaz? Biztosíthatom, Mrs. Battle, hogy a minisztérium mindent elkövet, hogy leleplezze és kiküszöbölje az ilyen hibákat. De ha ön bármiféle panasszal kíván élni, én szívesen rendelkezésére bocsátom a kérdőíveket. Mit csináltak a holt estével? Ó, nézze csak! Én erről semmit sem tudok, csak azért jöttem, hogy átadjam a csekket, szóval ha lenne olyan kedves aláírni... Ezt a két elismervényt, tessék. És akkor én már nem is zavarom tovább. A férjem nem csinált semmit. Jó ember volt. Mit csináltak? A férjem volt testével. Ez nem volt szép magától, Mrs. Battle. Nem kellett volna idejönnöm, Mrs. Battle. Mi történt itt vajon? Itt a Tuttle-t összekevertik a Battle-lal, mert egy légy beleesett a nyomtatógépbe, és a T betűből B betű lett egyetlen egy példányon, azon a bizonyos példányon, ahol ugye ezt a bizonyos Tuttle-t, ezt a terroristát, akit a Robert De Niro játszik, próbálják elfogni, csak hogy az a légy, az mindent megzavar, és a T betűből B betű lesz, és egy Battle nevű jópolgárt végeznek ki, ő helyette, mert hogy ide azért nem ártana egy bástya elvtárs, aki tudja, hogy mit csinál, de nincsen, hanem csak egy gép van. Egy nagy, hatalmas, halálos gépezet, amit millió kis Pelikán József Gátőr működtet, de egyik se látja át az egészet, és egy ilyen elnyomó gépezet, amelyiknek nincsen lelke, amelyiknek nincsen, nem tud sem hibázni, viszont ugyanakkor meg hibára van ítélve, tehát menthetetlenül hibáznia kell, egy ilyen valahol félelmetesebb, meg valahol rettenetesebb, meg groteszkebb, van egy nagyon sötét komikuma ennek a fajta diktatúrának, amiről a Brazil című film szól, és szerintem nagyon revelatívan hatott az egész közvéleményre, legalábbis az egész filmértő és filmélvező közönségre akkor, amikor ez a film megjelent. Mai listánk 8. helyének birtokosa a Keresztapa című film második része, és azért a második rész, mert az első rész az nem annyira a zsarnokságról, nem annyira az elnyomatás világáról szól. Az első rész az egy jól működő feudalizmus, a polgári társadalomban jól működő feudalizmusnak a filmje. A második rész ezzel szemben azt mutatja, hogy a feudalizmus egy igazi tartomány úr hiányában, amilyen az öreg Corleone, az öreg Vito volt, szükségszerűen és törvényszerűen sztálinizmussá válik. És ez már Michael Corleone története. Thank you. egy nagyon klasszikus film. Két szálon fut a cselekmény. Az egyik az ifjú Don Michael Corleone története, a másik az pedig az édesapjának a körülbelül 50 évvel korábbi sztoria, Vito Corleone története, aki elhagyja a Szicíliát, hogy az új világban egy új birodalmat építsen. És ugye Al Pacino és Robert De Niro két külön szálon szerepel a filmben. A De Niro féle szál is nagyon különleges, az Al Pacino az pedig szerintem az élete legnagyobb alakítását nyújtja, annyira hideg és annyira kegyetlen és annyira félelmetes ebben a filmben, hogy az már-már horrorisztikus. A testvérét, Fredót kinyíró Donnak a karaktere, az már annyira elszabadult, és annyira egy gyilkos, kegyetlen gépezetnek a fogaskerekévé vált, nyilván a legnagyobb fogaskerekévé, vagy így fogalmazunk inkább úgy, hogy óraművévé vált ő, nem lehetnek érzései, nem követheti el azt a hibát, hogy megkegyelmez a testvérének. A testvérének, aki merő ostobaságból, és hiszékenységből, és sértett büszkeségből árulta előtt, nem is igazán árulta el, csak titkolózott előtte, de ezzel életveszélybe sodorta őt és a feleségét, Kate, ugye itt a Diane Keaton játszik, és ez nem volt megbocsátható. De annyira hideg és annyira kegyetlen ez a Don, hogy megvárja az anyjuknak a halálát a Fredónak a kivégzésével. Tehát ő ezt nem sietheti el, mert hogyha az anyja elveszti még egy fiát, ugye már Santinót elvesztette, akkor az nagy szomorúság lenne neki. Ezért Fredo, a halálra ítélt Fredo még hosszú éveket élhet, és horgászgathat, és azt remélheti, és azt hiheti, hogy a testvére megbocsájtott neki, de nincs megbocsájtás ebben a világban. A Keresztapa ezen filmek közé sorolásával nekem több problémám volt, és azt hiszem nem árulok el vele titkot, hogyha elmondom, hogy vitatkoztunk még a műsorszerkesztés folyamán a kérdésről. Elsősorban azért, mert a Keresztapa 2 számomra nem a zsarnokságról szól, hanem a hatalomról, és itt rögtön visszautalnék egy korábbi mondatodra, amelyben azt említetted, hogy ilyen sztálini rendszer épül ki egy karizmatikus egyéniség hiányában, illetve a megfelelő lapok vagy a hatalmi viszonyok rendeződésének hiánya miatt. Én ezt cáfolnám, illetve másképp látom a kérdést, ugyanis ezek az erőszakszervezetek, és akkor itt sűrűn idézőjelbe tenném az erőszakszervezet kifejezést, ezek mindenképpen centrális berendezkedésűek, legyen szó akár maffiáról, hiszen nyilván itt is gyakorlatilag az erőszak nyelvén beszélő szervezetről beszélünk, vagy legyen szó a hadseregről. Na most ennek köszönhető az, és nem árt felfedezni a párhuzamot, hogy ezek a szervezetek igenis egyféle struktúra alapján épülnek fel. Én azt látom, hogy azt gondolom, hogy az öreg Vitónak, akit ugye a Marlon Brando játszott az első részben, neki volt egy nagyfokú tekintélye. Azért, mert egy korábbi generáció még jól tudta működtetni azt a feudális, aláfölé rendeltségi rendszert, amelyben a keresztapa az egy isteni, Isten által ihletett kapcsolatnak a forrása. Robin. Ugye egy olyan hierarchia ez, aminek Isten áll a csúcsán, a feudalizmus Isten nélkül nem működik, ez a lényege. És hogyha kiveszed a rendszerből Istent, Szicíliából, ebből az archaikus világból, átülteted az egészet a modern Amerikába, ahol Istennek már nincs helye és nincs szerepe ebben az egészben, akkor a tartományúrnak, a királynak a helyére szükségszerűen egy zsarnok kerül. És Michael ennek ezért válik Sztálinná, mert és el is hangzik a filmben, hogy mit kéne tennem, hogy tiszteljenek, mint apámat. Én nem tudom kiváltani a tiszteletet, én csak a félelmet tudom kiváltani. És ezért kell megölnöm a testvéremet is, hogyha elárul, hogy mindenki tudja, hogy én a testvéremnek sem kegyelmezek, tehát hogy az árulást nem lehet megúszni semmilyen körülmények között. Ez a Sztálinná válásnak a szükségszerűsége. De Robi, azért álljunk már meg egy pillanatra, úgy tűnik nekem, mintha a jó szívű Dont hiányolnád Michael, illetve az ifjabbik Michael személyiségéből. Hát ezt felejtsük el. Tehát azt, hogy idealizáljuk a képet, és hogy Szicíliában más földrajzi, más társadalmi viszonyok mellett másképp működik a maffia, ez azért nem igaz, mert ott is csak kizárólag egy alapja van a hatalmuknak, az, hogy holnap reggel elásunk, hogyha nem tetszel. Teljesen mindegy. DXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmester lövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával, Németh Istvánnal. Kaptunk SMS-t, azért egy mondatot érdemelne, hogy a harmadik részben meggyónja a testvére meggyilkoltatását, tehát mégis van lelkiismerete. Semmi kétség. Ő nem egy olyan pszichopata. Ő egyszerűen alárendeli a saját lelkét, a saját lelki üdvét, a saját érzéseit, mindent annak a szerepnek, a státuszának. Hogy ő megfeleljen az öreg Donnak, a Don Vito Corleone-nak annak a referenciának, annak az emléknek, vagy annak a színvonalnak, de képtelen rá, hogy megfeleljen, és nem azért, mert ez nem tanulható. Tehát semmilyen olyan skill nem létezik, amivel az öreg Don rendelkezett volna, hanem az ifjú Don ne rendelkezne, hanem éppen arról van, abban neked teljesen igazad van, hogyha valaki ellenáll a keresztapának, és elárulja a keresztapát, az meg fog halni. Annak az öreg Don se kegyelmez, meg az fiatal Don se. Itt a különbség abban van, hogy miért nem árulja el az öreget, az, aki az öreget nem árulja el, és miért nem árulja el a fiatalt. Az öreget azért nem árulja el, mert az öreg mögött ott áll egy komplex, feudális világrend. Ott áll mögötte egy olyan hierarchia, aminek nem látod az elejét. Ami olyan ősi, hogy mindig is volt, a római birodalomban gyökerezik, a működése az egyidős a jóformán az emberrel, vagy a nem is a modern ember, a tradicionális ember múltjába vész ennek a logikának, ennek a működésmódnak a kezdete, az ifjú Don nem rendelkezik ezzel. Ő egy modern világban kell, hogy ezt a szerepet eljátsza, ahol ezek a tradicionális gátlások már nem működnek az emberekben, már nem tisztelettel adóznak a keresztapának. Az ifjú Don Michael csak azzal tudja kivívni a hűséget, hogyha folyamatos rettegésben tartja, zsarnoki uralom alatt tartja az alattvalóit. És pont ez a lényeg, hogy az öreg király volt, az ifjú az csak zsarnok lehet. Nem hiszem, hogy meg lehetne így különböztetni a két státuszt, illetve a két embert egymástól. Nem hinném azt, hogy a tradíciókra alapozott ilyen jellegű státusz és egy ilyen erőszakszervezet, hiszen ott sincs másról szó, valamint a totális modernkori háborút vívó gangster csoportok fejeit, azokat így különböző mérlegekbe lehetne helyezni, és össze lehetne hasonlítani, hogy az egyik a tradicionális. Hát pedig pont ez történik, hát a második résszel maga Coppola a rendező kér kvázi bocsánatot az első részért, hogy a keresztapa egy, az nagyon keményen romantizálja a szervezet bűnözést. És a keresztapa 2, az meg pont arra szolgál, és szerintem maga a Coppola is érezte ezt, hogy egy kicsit túllőtt a célon, hogy leromboljon minden illúziót ezzel a világgal kapcsolatban. Nem sikerült, hiszen gyakorlatilag a keresztapa trilógia sikere az nem áll máson, mint a mindenkiben ott rejlő kis betyár nosztalgiánra épít, hiszen $5000 kalapban, a szádban $200 kubai szivarral és egy dobtáras gépisztolya dollármilliók, valamint emberéletek fölött dönteni, az nyilván minden 12 éves srácnak imponál, de álljunk meg, ez a film, ez az őt körülvevő kultusznál szerintem azért lényegesen kisebb, és most valószínűleg ezért a mondatért meg fognak kövezni az SMS falon. Na tegyétek ezt meg, 0629986986, arra vagyunk kíváncsiak, hogy melyikünkkel értetek egyet. Valóban nincs semmi különbség az öreg Don Vito és az ifjú Don Michael között, vagy lehetséges, hogy az ő uralmuk azért tényleg másfajta logikán, másfajta tekintélyelven alapul. Michael, semmi bajod? Ne félj. Sok dolgot nem mondhatok el neked. Tudom, hogy ez mostanában idegesít téged. Hát, igen. Biztosan olyasmit érzel, hogy nem bízom meg benned, vagy nem eléggé. Pedig az igazság az, hogy csodállak. És szeretlek. Ezért titkoltam el bizonyos dolgokat. Így maradtál meg te egyedül, akiben most maradéktalanul bízom. Fredóban nem. Alapjában jó szíve van. De nagyon gyenge. És ostoba is. Ez pedig most élet-halál kérdés. Tom, a testvérem vagy. Én mindig azt szerettem volna, ha a testvérednek tartasz. Igazán a testvérednek. Tudom, Tom. Te ülsz be a székembe. Te leszel a Don. Ha valóban úgy történik, ahogy én gondolom, most rögtön el kell utaznom. Neked adom át az irányítást, a hatalmat. Fredo Rocco elméri, mindenki neked engedelmeskedik. A kezedbe adom a feleségem életét és sorsát. A gyerekeimét. Az egész család jövőjét. Ha elkapjuk a fickókat, nem lesz nehéz rájönni, ki rendezte ezt az egészet. Nem kapjuk el őket. Biztos vagyok benne, hogy csak hullákat találunk. A házból fogja megölni őket valaki. Családtag. Akinek érdeke, hogy ne tudjanak megszólalni. És a testőrök Rocco meg elméri. Csak nem hiszed, hogy az ő kezük lehet a dologban. Tudod, a mi embereink mind üzletemberek. Üzleti alapon tartanak velünk. Apámtól egy dolgot megtanultam. Meg kell tanulni a partnereid fejével gondolkodni. Nagyon kemény taktikai érzékkel működteti ezt a családot, meg ezt az egész bűnszövetkezetet Michael. Igazából, amit Isten nélkül, vagy hát enélkül, a tradíció nélkül, amit nem véletlenít, tehát itt egyébként a kereszt apaságnak az intézménye, az nagyon nagy szerepet kap az első részben, a második részben már semmi jelentősége nincs. A második részben ez már csak egy üres frázis, csak egy üres keret. Az első részben ennek van egy tradicionális kényszerítő ereje. Az első részben kötelez téged az, hogy a gyerekednek a keresztapja az öreg Don. A második részben ez már csak egy tradíció, valójában te nem ezért tartozol, nem emiatt tartozol, nem ez a tradicionális kötelék az, ami téged kötelez, hanem az saját életednek a féltése, meg a családod életének a féltése. Az, hogy a tradicionális Don szerep, illetve a köré épült maffia, meg maga a státusz életképtelen a jelenkorban, a 20. és a 21. században, az semmi más nem mutatja, mint pontosan az, hogy gyakorlatilag az ifjú Michael az egy mészárossá vált, egy gangster csapat főnökévé, hiszen ebben a társadalomban nincsenek meg egyáltalán a gyökerei. De ettől függetlenül moralizálni abban, hogy az egyik gyilkos, akinek vannak tradicionális alapjai, tetteinek végrehajtásához a másiknak meg nincsenek, ezen vitatkozni, hát ez szerintem nem állja meg a helyét. Nagyon, egyébként meg miért ne lenne működőképes? Tehát manapság nincsenek bűnszövetkezetek? Manapság nem működnek? És manapság talán nem nincsenek etnikai alapú bűnszövetkezetek? Amikor például most itt az olasz tradicionálisan olasz bűnözésről beszélünk Amerikában. Vannak bizonyos filmek, amelyek tradicionálisan ír bűnözésről, például a Tégla című film, a tradicionálisan zsidó bűnözésről szól, például a Volt egyszer egy Amerika című film. Amikor Magyarországon a cigány bűnözésről van szó lépten nyomon, akkor vajon nem látjuk meg jó modelljét a Keresztapa című filmben ennek? Amikor van egy etnikai közösség, amely perifériára szól. Amely hiába várja el a törvényes rendnek a védelmét, és ezért aztán megszervezi saját magát annak érdekében, hogy a saját törvényeit, a saját jogát érvényesítse, akár csak a vajdák teszik. Hát aki a mi rendszerünkben a vajda, az az amerikaiaknak a rendszerében a keresztapa. És ugyanúgy idejét múlt a vajda rendszer, mint akár a Corleone család esetében a keresztapa intézménye. A hetedik ne te magad légy! A hetedik nem más, mint... Az Állatfarm című film, amely George Orwellnek a méltán népszerű kisregényéből készült animációs film. Egy nagyon szép metaforája az egész sztálinizmusnak, egy nagyon szörnyű, nagyon súlyos kiábrándulás, minden baloldali érzelmű, jó lelkiismeretű embernek a legnagyobb csalódása a 20. század során. Gyakorlatilag a 20. század a 20. század legnagyobb illúzióvesztése, azt lehet mondani. Az összes baloldali mozgalomnak És hát ez nem csak a Szovjetunióban zajlott le, hanem hát így gyakorlatilag az összes csatlós államban valami ilyesmi történt. Hát azzal együtt, hogy az állatfarm gyakorlatilag teljesen direktbe, és azért nem gondolom, hogy helyén való szó a metafora használata, mert annyira direkt képekkel építkezik. Annak ellenére azért került fel a listánkra, mert azokat a mechanizmusokat, amelyek alapján egy alulról szerveződő, alapjaiban jónak induló mozgalom hogyan vált át egy zsarnoki rendszerbe, az tökéletesen modellezi. Legyen szó akár a szovjet rendszerről, legyen szó bármely másról. Igazából nagyon sok diktatúrát jól leír az állatfarm, de egy fasizmustól, vagy egy nácizmustól az ember nem várhatott annyit, mint amennyit ezektől a baloldali forradalmaktól várhatott. Egy forradalom, ami felülről lesz diktálva, amit nem forradalom, az diktátum már. Igen. A Jones gazda forradalma. A kötelezője. Igen, ami a fasizmus volt, amely mögött ott volt a nagy tőke, tehát kvázi tényleg felülről lett diktálva. Azzal kapcsolatban az ember nem túl sok illúziót táplál. Más a helyzet akkor, amikor valóban az állatok azok, amelyek átveszik a farmnak az irányítását, és hát az annyira gyönyörű, és annyira megrendítő, amikor bemennek a kamrába, és ott megtalálják a felakasztott sonkákat, ott a szögekre felakasztott sonkákat, és eltemetik a sonkákat az udvaron. És akkor azt hiszi az ember, és akkor tényleg így elszorul a kis szíve látva ezeket a nagyon aranyos állatokat, és mindig egy kis csirke ott a háttérben, amelyik így, tehát így megvannak a kis hollywoodi gesztusok is, és akkor az ember azt hiszi, hogy igen, most jön valami jobb rendszer, valami igazabb rendszer, hogy az ember, és erről szól ez a történet, hogy az ember transzcendencia nélkül, önmagára alapozva, önmaga erkölcsi hátterére alapozva meg tudja-e váltani saját magát. És a szörnyű és nagyon súlyos ítélet és a nagyon kiábrándító válasz az, hogy nem tudja. Nem tudhatja. Hogy képtelen erre. Hogy az ember az egy romlékony anyag, és hogy menthetetlenül szükségszerűen a hatalom. Tehát, hogy a Jones gazda nem egy személy, akit el lehet űzni, hanem a Jones gazda az egy helyi érték. A Jones gazda egy szerep, ami ahonnan, ha te a Jones gazdát elűzöd, és beültetsz a helyére egy Napóleon elvtársat, sőt, ha beültetsz a helyére egy hógolyót, annak a helyére be fog nyomulni egy Napóleon elvtárs szükségszerűen, mert a hatalom logikája kényszeríteni fogja a Jones gazdaságot, a Jones gazdaság kiépülését, és ez a nagyon-nagyon szomorú és nagyon-nagyon súlyos következtetés, a 20. század egyik nagyon sötét tanulsága, és ennél szebben, mint ahogyan a George Orwell ezt kifejezésre juttatja, talán senki sem tette van soha. Elvtársak, hógolyó áruló lett. Tudjátok-e, mit forralt ellenünk? Vissza akarta hozni Jones gazdát. Mától fogva nem rendezünk fölösleges gyűléseket. Nem ám. Mert ezen túl én védelmezem a farmot. És én döntök helyettetek is. Most pedig bemutatom az én tervemet az állatfarm jövőjéről. Négy láb jó, két láb rossz! Ilyen, Napóleon elvtárs! Elvtársak! Bölcsés szeretett vezérünk úgy döntött, hogy kereskedni fogunk a külvilággal. Nem haszonvágyból persze, ez méltatlan volna alapelveinkhez. Ti tyúkok! Tiétek a megtiszteltetés, hogy megvethetitek az együttműködés alapjait tojásbeadással. Tudom, hogy milyen büszkeség számotokra ez a ritka kiváltság. Mit is mond a törvény? Állat nem öl meg más állatot. Minden állat egyenlő. És a tyúkok emlékezni véltek az öreg őrnagy ígéretére is. Többé nem veszik el tőlük a tojásaikat. kaptunk SMS-eket, méghozzá Don Vito és Michael témakörben. Van a film szerint különbség a gyökerek. Az öreg tekintélyelvű rendszert teremt, a fiatal esetében öncél a hatalom. Üdvözlöm a Kultúr MC párost, írja kedves hallgató. Bence, Michael kegyetlen és paranoiás, de keményebb az a világ is, amiben ő a Don. Családban is vannak szintek, írja a kedves hallgató. Sziasztok! Az öreghez többen mentek önszántukból, segítséget kérve lekötelezettjei voltak. Ő építette ki a rendszert. Michael egy kész rendszert vett át, ebben a helyzetben többet kell bizonyítani. Ráadásul változott a gazdasági helyzet is. Michael nem lehet olyan Don, mint az apja, írja ötletember, mert teljesen más feladatokat kell megoldania. Bűnözés ma is van, csak stílus nincs. Semmiben így ebben sem. Persze, maffia és tekintélyuralmi rendszer nem tekintélyuralmi rendszerről és nem partnerségről volt itt szó. Az Állatfarm zseniális, imádom, írja a kedves hallgató. Hát ebben csak egyet érteni tudunk, és természetesen ezt a francia animációs filmet kell megnézni, mert készítettek belőle egy amerikai élőszereplős, ismétlem, élőszereplős filmet, ahol az állatoknak a száját úgy animálták, mintha beszélnének, és a élő állatok játszanak, hát gyalázatos. Katasztrofális, viszont az eredeti változatot azért is érdemes megnézni, hiszen maga az műfaj az, ami a film drámaiságát emeli, hiszen egy diktatúra kiépülését ábrázolnak. Nagyon aranyos kis kocákkal, lovacskákkal, csirkékkel, bár azért magában az ábrázolásmódban is tetten érhető a direkt utalás, hiszen Napóleonunk egy gonosz arcú, csíkos, fekete disznó, stb. Tehát mindennek megvan a helye, viszont ez egy annyira jól összerakott kép, és annyira drámai összhatásában maga a műfaj, maga az elemek, hogy mindenképpen szánjátok rá azt a talán 50 percet, hiszen maga a film nem rövid. És egy dologra vigyázzatok, hogyha mosogatás közben ránéztek a televízióra, és kis malacokat láttok szaladgálni, nem biztos, hogy a gyerek olyan filmet lát, amit érteni fog. Igen, én egyébként ezt gyerekként láttam, ezt a filmet. Meg is lett az eredménye? Igen. Nem tudom, mennyi lehettem, de talán olyan 13. Tehát kb. Olyan 13 éves lehettem, és én úgy ültem le ezt nézni, hogy én ezt nem tudtam, hogy ez mi lesz. És valamikor a filmnek a kétharmadánál esett le, hogy hoppá, ez akkor ez a Sztálin? Akkor az ott a Lenin volt az öreg őrölt, akkor az viszont az egyébként a Lenin is lehet, vagy a Marx is lehet, az így nincs eldöntve. Viszont az egyértelmű, hogy a hógolyó az Trocki, szinte biztosan Trocki, igen, és hogy itt társadalmi osztályok megfelelnek különböző fajtájú állatoknak. Nyilván. Tehát itt a papság megjelenítődik, a proletáriátus megjelenítődik, a munkásosztály egyértelműen Bandi a ló személyében. Itt a társadalomnak a becsapása, az elárultatása, a kiszolgáltatása, és nem, itt többről van szó, mint hogy elvették a szabadságukat. Itt arról van szó, hogy elvették az álmukat, elvették azt az illúziójukat, hogy egy olyan világ, amelyben az ő uralmuk érvényesül és valósul meg, az jobb világ lehet, mint ami Jones gazda működtetett valaha. A film valódi üzenete, hogy nincs remény, hiszen lehet szó alulról szerveződő forradalomról, vagy gyakorlatilag diktátumként beálló változásról. A végeredmény mindenképp ugyanaz, hiszen maga a hatalom az, ami garantálja, nem garantálja, hanem sajnos a hatalomban van kódolva az, hogy a hatalom közelébe jutók valószínűleg, nem valószínűleg, minden kétséget kizáróan zsarnokká válnak. Sajnos a mi Viktorunk egy személyben mutatta meg hógolyóságának Napóleonná válását, írja a kedves SMS író. Arról van szó, hogy ő benne volt egy Trocki lehetősége, de Sztálin lett? Valami ilyesmire utal a kedves hallgató. Ezzel egy valami biztos, hogy ezek a figurák az állatfarmban, ezek nem feltétlenül személyek, hanem helyi értékek. Igen. Tehát hógolyóból Napóleon úgy is lehet, hogy jön egy Napóleon valahol, és a hógolyót megöli, de úgy is lehet, hogy te benned, aki hógolyó vagy, följön valahonnan egy Napóleon, a benned lévő hógolyót megöli, és egy Napóleonná válsz. Tehát ugye ennek számos számtalan útja van. A pozíció az, ami meg fogja határozni az embert, és ez az alapvető üzenet. Pontosan, a helyi érték termeli ki az embert, nem pedig az embert tölti be a helyi értéket. És ez a nagyon súlyos, tehát hogy igazából ez az anarchizmus első kötete. Az Állatfarm című és annak cáfolata is rögtön, hiszen elmondja, hogy minden jó indulat ellenére, hiába alulról szerveződő rendszerről beszélünk, az előbb említett státuszok fogják az embereket megváltoztatni. Itt arról van szó, hogy a hatalom menthetetlenül megrontja az egyént, és hogy a hatalom az szükségszerűség abban a világban, amiben élünk. Tehát, hogy az embert ebben a világban nem lehet megváltani. Ez a súlyos állítása Orwellnek, és a következőkben ez az állítás még majd fokozódni, még majd elmélyülni tud. A toplista mai 6. helyezettje. A Zongora tanárnő című film, amely a Michael Haneke nevű osztrák filmrendezőnek a én szerintem legsúlyosabb, legnyomasztóbb filmje. Egy anyáról szól, aki a lányát, a lányának a lelkét azt elevenen felfalja, hogy más kifejezéssel ne is éljek. Pontos voltam ezzel, ahogy kifejeztem magam? Igen, gyakorlatilag az alapszituáció sajnálatos módon a hétköznapi életből is ismert. Egy frusztrált anya, aki kicsikét túlkoros lányát próbálja meg pátyolgatni, illetve az ő életútját meghatározni. Fogalmazunk teszi úgy, ezt, hogy szeretné, hogyha a lánya ugyanazt a kudarcos életet futná be, amit ő, mert annyira... Nem engedi el. Igen, hát nem engedi meg el. És azért nem engedi, mert azt várja a lányától, azért szülte és nevelte a lányát, hogy az a lány az igazolja vissza neki, hogy ahogyan ő a saját életét elcseszte, az nem egy elcseszett élet volt, mégpedig azzal, hogy ő is elcseszi az életét, pontosan úgy, ahogyan az anyja. Nem emlékeztet egyébként ez a film valamire? Ha azt mondom, hogy Fekete Hattyú. Igen. A következő párhuzamokat vettem észre. Érdemes egyébként utána gondolni. Néhány nappal a Fekete Hattyú után ismételten megnéztem a Zongora tanárnőt, és gyakorlatilag a két sztori az szálak százaival fut párhuzamosan, gyakorlatilag majdhogy nem csontra ugyanaz a két történet. Nem csak, hogy a történet, hanem a karakterek, a szereplők, a főszereplő lány szexuális problémája, a zsarnokság, a szülő részéről. És az, hogy egy szuper professzionális embert képzeljetek el, aki képtelen arra, hogy felszabadítsa a saját lényét. És ezt a szülőjének köszönheti, vagy szülőjének köszönheti. Igazából az az elnyomatás, amiről eddig nagyban, például az Állatfarm, vagy a Brazil esetében, kisebben, mint a Keresztapa, vagy a Szállakakuk esetében beszéltünk, itt most leereszkedünk a mikroszintre, és megnézzük az egy embernek az egy ember által való elnyomatását, mégpedig a legeslegbrutálisabb eszközökkel. Itt érzelmi vonalon kell ezt a dolgot érteni. Olyan súlyos lelki defektusokat okoz ennek a lánynak, amilyeneket végignézni is borzalmas. És egyébként, ha mondat, vagy a, bocsánat, a filmnek van egy mondatban összefoglalható üzenete, akkor az valószínűleg az lenne, hogy aki terrorban nő fel, az nagy valószínűséggel maga is terroristává válik. Mit csináltál vele? Még mindig itt van? Nem lepne meg. Már semmi se lep meg. Azt csinálsz, amit akarsz. A te korodban. Istenem, ezért áldoztam fel mindent. Íme a hála. Folytasd csak. Nyisd csak bordélyházat. Mit szólnak a szomszédok? Téged aztán nem érdekel. Mindig Mama, szeretlek. Mit csinálsz te? Mama. Hagyd abba azonnal. Szeretlek. Megőrültél, mit csinálsz? Szeretlek. Állj, állj. Magas, szeretlek. Mi ez a disznóság? Megvalondultál? Szeretlek! Én is szeretlek! Szeretlek! De hagyd abba, kérlek! TXQ kapcsolat 2, 1, adásban vagy! És ez még mindig a Hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róbertel és mai beszélgetőtársával. Németh Istvánnal kaptunk SMS-eket. Jaj, de egy primitív film ez. A szülők néha hülyék, de feladatunk ezt felfogni. Normális szülő csak extrém esetben lesz ilyen. Ritka ez és beteg. Nem a film a primitív. Igen. Várjunk csak. Nem értem. Ilyen is van. Sőt, tömeges. Sajnos attól félek, hogy ez nem ritka jelenség. Nem, hát ez szerintem tízezres számban van országosan. Hogyha mondjuk egy ilyen 10 milliós populációra vetítjük, mint amilyen a magyar. Nyilván, ha csak egy pszichiátereket vagy pszichológusokat kérdeznénk meg, hogy a szülő által elkövetett ilyen jellegű zsarnokoskodás milyen nagyságrendet jelentett a társadalmon belül, akkor valószínűleg leesne az arcunk. Tehát a film ezt tökéletesen jól megmutatja. Az, hogy az anya viselkedése, illetve az anya természete és mechanizmusa, ami alapján próbálja a csemetéjét, a 40 éves hölgyről beszélünk, terelgetni, illetve nevelgetni, az már egy másik kérdés. Kaptunk SMS-t, mégpedig Violától. 6 helyes bicsek. Ha csak ki nem mászik relatíve épségben, két rossz eredménye lehet annak, akit elnyomtak, vagy összetörték, sohasem heveri ki, és nem lesz igazi, kívánt élete, vagy frusztrált bosszúval ugyanazt reprodukálja, ami ellen az elején ő maga lázadott, és olyanokat büntet, akik nem tehetnek róla a saját családját, stb. Valamennyire értjük? Értjük, és a mondat második felével nagyban egyet is értünk, hiszen maga a film is ezt mutatja be. De rohadt nyomasztó, amikor vérfertőzni próbál az anyjával, mert nem tudja kifejezni azt az érzéseit, képtelen artikulálni, mert lelet gyakorlatilag teljesen logikus következmény, hogy megpróbál szexelni az anyjával, miután az anyja bűntudatot kelt benne minden más szexuális interakcióval kapcsolatban, mindenki mással kapcsolatban, csak a fenyítésből, csak a büntetésből ért. Ez az egyetlen nyelve az interakciónak az ő számára, az intimitásnak az ő számára, mert az anyjától ezt tanulta. Azzal a férfival, akivel próbál kapcsolatot teremteni, azzal is ezt a nyelvet próbálja beszélni, de nem. De az a nyelv, az már alapvetően hibás. És ezt a fiatalember reakcióiból is, azokban a jelenetekben, amikben, tehát az intim jelenetekben, a fiatalember reakciója tökéletesen mutatja, hiszen ha jól emlékszem, van egy olyan jelenet, ahol gyakorlatilag kívánságának megfelelően a hölgyet nagyon-nagyon megismeri a fiatalember. És a hölgy kéri ezt, hogy verje meg, mert ő az anyai, tehát azt kell érteni, hogy mindegyikünk számára a szeretetnek az a nyelve, amit otthon a szüleinktől tanulunk. Tehát ha minket a szüleink gyöngéd szóval figyelmesen szeretnek, akkor egy párkapcsolatban is ezt a fajta szeretetet fogjuk értékelni, ezt a fajta szeretetet fogjuk igényelni, hogyha minket durva, kemény korbáccsal vernek rá az útra, akkor mi azon az úton ezt a bánásmódot fogjuk igényelni és elvárni a környezetünktől, és akkor azokat a férfiakat fogjuk behívni az életünkbe, nőket fogjuk behívni az életünkbe, akik ezt a mintát tudják a mi számunkra megadni, felmutatni. És ez a defektes viselkedés, mint ahogy a film is ábrázolja, ez megjelenik legtöbbször a szexualitásban is. És akkor egyetlen gondolat erejéig visszakanyarodnék a Szál a kakukk fészkére című filmhez, amiben említetted, hogy a legdurvább eset az, amikor maga az elnyomott is a szereppel azonosulva, vagy a szerephez ragaszkodva nem akar ebből kimászni. Na most a Zongoratanárnő az a film, illetve a főszereplőnk, főhősünk az, aki tökéletesen példázza ezt a hibás viselkedést, hiszen lehetősége megszabadulni volna, azonban mégsem teszi. Ne feledjétek, hogy a film regény alapján készült. Megpróbáltam elolvasni, de nem ment, írja nekünk Kubi. Hát nem ez az egyetlen példa arra. Sőt, talán nem is a legjobb példa, hogy hogyan és miként kell a zsarnokságban, az elnyomatásban bűrészessé tenni az elnyomottat. Jobb és jobb, jobbnál jobb példákat fogunk látni a következőkben erre. A mai napon az 5. helyig kúszott listánkon az 1984 című film, amely 1984-ben készült stílszerűen. Abban az évben úgy érezték, hogy le kéne ezt a filmet forgatni, és le is forgatták, és nem is akárhogy. Richard Burton külön színfoltja a filmnek, akinek az utolsó film szerepe ez, a halála előtt közvetlenül készült a film, és hát nekem mondja, egyik legkedvesebb színészem a Richard Burton, ezért ez egy nagyon nagy, nagyon fontos pillanata a film történetnek, legalábbis az én számomra, de hát ez a film szerintem egyszerűen remek. Nem olyan elismert film, mint amennyire jó. Nyilván azért, mert a regény annyira gigantikus, és annyira rátelepszik az egész 20. századi irodalomra, hogy a film az csak úgy megtörtént. Valószínűleg az 1984 irodalmi életre gyakorolt hatása az körülbelül olyan, mint a Keresztapának a filmgyártása. Igen. Hiszen azóta minden gangsterfilm valahol Keresztapa próbál egy kicsit lenni. Igen, igen, igen. Hát az 1984 az a legsötétebb vízió, és következetesen folytatja az Állatfarmban elkezdett logikát, de a végsőkig viszi. Tehát itt a végsőkig viszi. Itt egyébként a diktatúra már nem biztos, hogy szovjet típusú diktatúra. Itt ez a fajta diktatúra, ez már egy náci típusú diktatúrából, vagy egy szovjet típusú diktatúrából is kinőhet, vagy kiválhat. Nem hiszem, hogy itt a diktatúra mögötti ideológia bármilyen szerepel is bírna a filmben. Itt az elnyomatás öncélúvá válik. Így van. A hatalom többé nem eszköz, hanem cél. Így van, el is hangzik a filmben ez a mondat, hanem annál sokkal fontosabb, mint hogy megmutassa nekünk, hogy most ez alulról, felülről szerveződő, vagy alulról indult diktatúra lenne. Már senki nem emlékszik arra, senki hogy honnan nem indult. Nem is ez a lényeges. De világos, hát a mechanizmusok és a gondolkodásmód, valamint a reakciók az, amiket csodálatosan leír. De miután betiltották a múltat, ki tudhatná, hogy vajon ez a rendszer vajon fölülről, vagy alulról szerveződött, vagy a forradalom fölülről lett diktálva, vagy alulról burjánzott föl. Semmi jelentősége nincs, és főleg nem is túl biztonságos ezeket a kérdéseket firtatni 1984-ben. Senki sem menekülhet, Winston. Itt nincsenek mártírok. Itt minden vallomás az igazságot tartalmazza. Mi nem azért pusztítjuk el az eretneket, mert ellenáll nekünk. Sőt, amíg ellenáll nekünk, nem is pusztítjuk el. Azt akarjuk, hogy közénk való legyen, mielőtt elpusztítjuk. Tökéletesre formáljuk az agyukat, mielőtt szétrobbantjuk. És akkor, amikor már semmi sem maradt, csak szeretet és vonzódás nagy testvér iránt, akkor kitörölünk a történelemből. Gázzá változtatunk és kibocsátunk a stratoszférába. Semmi sem marad meg belőled. Még egy név sem a nyilvántartásban. Még egy emlék se, egyetlen élő agyban sem. Megsemmisítünk a múltban, épp úgy, mint a jövőben. Kérdés, hogyan uralkodik az egyik ember a másikon? Hogy szenvedést okoz neki. Pontosan. Az engedelmesség még nem elég. A hatalomnak a fájdalom és a megalázás az alapja, csak így biztos. A hatalom darabokra szaggatja az emberi tudatot, azután újra összerakja, de most már a saját elképzelései szerint. A hatalom nem eszköz, hanem cél. A mi világunkban nem lesz más, csak győzelem és önmegalázás. Minden mást meg fogunk semmisíteni. A múlt tilos lesz. Ha elvághatjuk az embert a múltjától, akkor elvághatjuk őt a családjától, a gyerekeitől, az embertársaitól. Nem lesz más hűség, csak a párt iránti hűség. Nem lesz más szeretet, csak a nagy testvér iránt érzett. Kiírtunk minden versengési kedvet, de gyökerestől. Történelmen kívüli vagy. Nem létezel. Gyere ide. Nézd meg magad. Rothadó félben vagy. Íme az utolsó ember. Ha te ember vagy, az ott az emberiség. A nagyon fontos kérdés az 1984-nek szerintem az, hogy van-e az embernek lelke. És hogyha van az embernek lelke, akkor abba a lélekbe, oda le tud-e menteni identitást, vagy nem. Mert itt arról van szó, hogy a rendszer, ugye itt O'Briennek és Smithnek a beszélgetését hallhattátok. O'Brien az, aki eleinte ellenállónak adja ki magát, de csak azért, hogy beférkőzzön Smith tudatába, és amikor ez sikerül, akkor leleplezi magát, és egy nagyon súlyos és nagyon kegyetlen kínvallatásnak veti alá Smith-t, mielőtt még Smith bevinni a 101-es szobába. Igazából itt a kérdés az, hogy ha az identitásodat, a másként gondolkodásodat, ha az ellenállásodnak, az autoritásodnak a magvát nem tudod elvetni a lelkedben, akkor véged van, mert akkor ki, tehát kiválják belőled. Tehát a fájdalommal, a megkínzatással, a halálfélelemmel olyan mélyen tudják a lényedet átmosni, olyan nincs olyan belső fiókod, ahova el tudjál rejtőzködni előlük. Itt a cél nem az, hogy te megvald a nagy testvért, és hogy ne állj ellen. Itt a cél az, hogy valóban szeresd a nagy testvért. Presztist kérdést csinál a rendszer abból, hogy addig ne végezzen ki veled, amíg te nem szereted meg a nagy testvért, és amikor megszereted a nagy testvért, akkor talán kivégeznek, talán nem, de már mindegy is lesz, mert ha kivégeznek, akkor azt is a szeretett nagy testvért teszi majd. Tehát itt a kérdés az az, hogy van-e az embernek olyan halhatatlan része, amit emberi eszközökkel, az ember által való elnyomatásának a módszertanával, amihez ilyen módon nem lehet hozzáférni. Vagy nincs ilyen, és az ember 100%-osan kiszolgáltatható és 100%-osan alávethető, a tudata 100%-ig átmosható, a fájdalomtól való félelem és a haláltól való félelem eszközeivel. A kérdésre a válasz ugyan nem rejlik a filmben, viszont maga a kérdés konkrétan elhangzik, amikor is Smith Juliával történő beszélgetése során felteszi a kérdést, hogy az-e az árulás, amikor valóban megtanulsz engem nem szeretni. Tehát amikor érzelmeket tudnak megfordítani a zsarolás eszközével, illetve hogy a kínnal, a fájdalommal és az egyéb a filmben jól ábrázolt eszközök garmadával. Itt arról van szó, hogy nem arról van szó, hogy megtanítanak téged félelemből hazudni. Ez kevés. Kevés. Hanem a személyiségedet formálják át, de alapjaiban. És itt az a kérdés, hogy le tudnak-e hatolni az alapokig. Ha nincs lélek, akkor le tudnak. Ha pedig van lélek, akkor ez meg már egy olyan kérdés, hogy ha létezik egy belső konzisztencia, egy lélek, akkor az a lélek az alkalmas-e arra, hogy oda identitást ments. Mert ha nem alkalmas rá, hanem csak egy belső isteni lényegről van szó, valami magról, amikor rétegződsz. Önálló magról. Igen, valamiről, ami nem személyes és nem tehető személyesé, akkor jaj, mert akkor véged van, mert akkor úgy formálnak át, hogy akarnak. És akkor bármit tehetnek veled, akkor kesztyűs bábbá leszel. Magyarán az érzelmeidet lehet-e a tudatos szintet felől megközelítve befolyásolni oly módon, hogy úgy áruld el magad, hogy gyakorlatilag az általad és általad függetlennek vélt érzelmeket fogod megtagadni. Amiről még érdemes beszélni, az az új beszélszótár. Az új beszélszótár, amelynek újabb és újabb kiadásai egyre kevesebb és kevesebb szót tartalmaznak, és ilyen módon szűkítik be az embereknek a szókincsét, ugyanis amire nincsen szabad, azzal nem tudsz dolgozni, az a világ meghalt a számodra. És így írtják ki a múltat, hogy azokat a szavakat, amelyeket a múltban használtál, amely szavakkal mondjuk lázadhatsz, vagy lázadhatnál, vagy autonóm lehetnél akár, független lehetnél a rendszertől, azokat kiveszik a fejedből, egyenként. És ahogy fogynak a szavak, úgy fogy a világ. Mert annyi a világ, amennyi fogalmad van rá. És amikor már nincsenek rá szavaid, mert az új beszél legfrissebb szótárában már csak a szeretem és a nagy testvér szavak szerepelnek, akkor te magad egy darab nagy testvér iránti szeretetté válsz. Azzá inflálódsz. Hogy az ember az... Hogy a modern ipari társadalmak, amelyek a világot átformálták, és mindent a kalapácsütéseik nyomán önmaguk számára eszközé formálták, azok végül az emberi anyagot is átformálják olyan módon, amilyen módon ezt megtették az összes szerves és szervetlen anyaggal a bolygón. Ennek a víziója, legsötétebb víziója az 1984, és semmiféle fantazmagóriával nem vádolható az Orwell, ugyanis következetesen vitte csak végig azt az irányt, amelyen a civilizáció elindult, legalábbis akkorra, amikor ez a történet készül, ez a történet íródott az 50-es években. Tehát azt lehet mondani, hogy az ember által való elnyomatásának a szuper abszurduma, vagy hogy is fogalmazzak, a non plus ultrája az 1984. Mert az igazi elnyomotás nem az, amikor valakit az eszközök mentén, vagy az eszközökkel a kezében hagysz vergődni, hanem amikor elveszed azokat az eszközeit, amivel egyáltalán lehetősége nyílna arra, hogy felismerje, hogy elnyomotásban van, vagy abban él. csak nem dobogót érő helyezés. Épp hogy leszorult a negyedik. A Bukás című film a Hitler utolsó napjairól szóló film, a fantasztikus Bruno Ganzal a főszerepben. Egy olyan rendszernek a végnapjairól szól, amely rendszernek nem volt alternatívája arra, hogy mi lesz, ha nem győzünk. Tehát a győzelem alternatívája, a győzelem alternatívája a győzelem volt, a Führer alternatívája a Führer, a Németország alternatívája a Németország. Egy ilyen rendszerben, és akkor most valami bebukott. A három közül valami. Vagy Németország nem a kiválasztott nép, vagy Hitler nem a kiválasztott vezető Németország számára, vagy az egész logika, ez a szociáldarvinizmus, amelynek értelmében létezik ilyen, hogy kiválasztott nép, és létezik ilyen, hogy kiválasztott vezető, ez egy hülyeség. Tehát e közül a három közül valami bebukott. És a Führernek az utolsó napjaiban ezzel kell szembesülni, hogy most a három közül mit kérdőjelezzem meg? Hitlert, a németséget, vagy a fajelméletet? És amit Hitler megkérdőjelez, az a németség. Az a németség. És Hitler, ahogyan... Tehát tulajdonképpen a németség ugyanarra a sorsra jut, amire a zsidóság, de konkrétan, tehát Hitler kiadja az utolsó hat parancsot, ez a legdöbbenetesebb, az egész hitlerizmusban, az utolsó hat parancs értelmében el kell pusztítani mindent Németországban. Tehát Németországot vissza kell rugdosni az őskorba, gyakorlatilag a komplett infrastruktúrát, minden házat, minden hidat, minden elektromos rendszert, mindent a sárga földig le kell rombolni Németországban. Tehát és miért? Miért? Mert Németország elveszítette a háborút, tehát a németség nem lehet a kiválasztott faj. Persze a Führer nyilván megkérdőjelezhette volna magát is, és gondolhatta volna azt, hogy talán nem négy különböző fronton kellett volna egyszerre háborúzni, és akkor talán meg lehetett volna nyerni a háborút. De azt gondolom, hogy Hitler az nem az önkritikának volt a korona hercege. Hát gyakorlatilag itt a zsarnokság az itt bukkan fel, hiszen a lehetséges hibák közül véletlenül sem üt eszében saját magával számolnia. De egyébként nem vagyok róla meggyőződve, hogy ő ezt ilyen módon látta. Nem vagyok meggyőződve arról, hogy ezt a három hiba lehetőséget, azzal, hogy a soha el nem gondolt B forgatókönyv valósult meg, azaz, hogy mégiscsak elvesztettük az elveszthetetlen háborút, hogy ő ezt látta, hiszen ha a filmre gondolunk, nem vagyok benne biztos, hogy ő ebben az időszakban már tudatánál volt. Voltak világosabb pillanatai, és voltak kevésbé világos pillanatai. Azt kell tudni, hogy a film az a Traidl Jungénak, az ő titkárnőjének, a Müncheni lánynak az élménybeszámolója alapján készült. Ő írt erről egy regényt. Igen. Ezekről a végnapokról. Jól tudom, még 95-ben interjú is készült vele, hiszen a film végén, igen, minden igaz, igen, ezt le is adják. Igen, igen, maga Traidl Jung mondja el azt, hogy sokáig azzal mentegette saját magát, hogy milyen rendes ember szereti a kutyákat? Hát meg azzal, hogy hát ebben a rendszerben senki se tett semmit. De aztán megtudta, hogy így voltak szofisolok, akik igenis tettek valamit, és ő akkor szégyelt el magát nagyon, amikor ezt megtudta. Ami biztos, hogy a Bukás az nagyon jól mutatja meg azt, hogy hogyan vesznek részt az önmaguk elnyomatásában az elnyomottak. Hogy hogyan kooperálnak a diktatúrában a diktatúra elnyomásának elszenvedői. Hogyan veszik fel azt a szemüveget, amitől nem látják meg, hogy milyen játéknak a részesei? Hát azt gondoljátok el, hogy a Führer kiadja az utolsó hat parancsot, hogy nincsen tovább, Németország megsemmisült, és meg is kell semmisíteni. Minden kiskorú menjen ki az utcára puskával, és lőjön tankokra, és a nép ezt végrehajtja, és nem csak, hogy végrehajtja, hanem amikor már nincs, abszolút nincs remény, akkor emberek, fiatal emberek, 20 éves meg 25 éves emberek lesznek tömegesen öngyilkosok. Tehát az a tömeges öngyilkosság hullám, ami végig söpör a filmnek a második felén, amikor minden remény elvész, az a legdöbbenetesebb. Az valami félelmetes, az valami ijesztő. És itt már, ez már nem nacionalizmus. Tehát ez már túl van azon, ez már vallási fanatizmus. Tehát itt már gondolj bele, a Führer kiadja a parancsot, hogy vége mindennek, és emberek megölik magukat. Mert nem hisznek abban, hogy létezik világ, létezik élet a Führer után. hogy nincs alternatívája ennek a rendszernek. És a legborzalmasabb talán az, még itt a 20 évesek öngyilkosságai mellett, amikor láthatjuk a film második felében azokat a jeleneteket, amikor gyakorlatilag német, nemhogy 10 évesek, hanem 8-10-12 éves kisgyerekek önként és dalolva mennek az utcára konkrétan harcolni. Az, hogy egy felnőtt tudatosan ennek a játéknak részessévé válik, vagy tudatlanságának köszönhetően, azt még el tudjuk fogadni. De mi hatalom, mi mágikus erő az, ami gyerekeket is képes erre a pályára ráállítani? Ez a film ez azért különleges, mert itt a Führerrel kapcsolatos alapvető ellenszenv az egy nagyfokú szánalommal egészül ki, amit eddig még soha senki nem mert. Lecserélődik konkrétan. Igen, igen, soha senki nem mert a Führerrel kapcsolatban szánalmat éreztetni. Ebben a filmben nagyon intenzív szánalomérzetet tud az ember megélni a Führerrel kapcsolatban. Hát hallgassátok ezt. A 9. hadsereget vissza kell vonnunk, különben bekerítik és felmorzsolják. A frontra azonnal... Nem fogjuk visszavonni. Mondják meg Busszénak, hogy harcoljon ott, ahol most áll. Mein Führer, akkor a hadseregnek vége. A szovjet alakulatokat, amik északról és keletről a külső védelmi gyűrűig törnek előre. Egyesített erőkkel, egyetlen kiméletlen csapással visszaverjük. Milyen erőkre gondol? Steiner egysége észak felől támad és egyesül a 9. hadsereggel. A 9. hadsereg nem mozdulhat észak felé. Az ellenség ott 10-szeres túlerőben van. Venk! Ő segít a 12. hadsereggel. A 12. hadsereg éppen nyugat felé vonul. Akkor azonnal forduljon vissza! A nyugati front védtelen. Talán nem érti, mit parancsoltam, Jódl! Intézkedjen! Azt hiszem, elég világosan fejeztem ki magam! A nyugati hatalmak előbb-utóbb rájönnek, hogy csak mi bírunk a bolsevikokkal. Nélkülünk nem boldogulnak az ázsiai hordával. Csak néhány napig tartsuk Berlint. Utána kezdhetünk egyezkedni. Monke, hát megjött. Mein Führer. Mától kezdve életbe lép a Clausewitz. A front elérte Berlint. A kormányzati negyed védelméért. Mostantól maga a felelős. Ha Berlinben harcra kerül a sor, kitartunk az utolsó emberünkig. De 3 millió civil is van még itt. Őket evakuálni kell. Én megértem az aggályait. De most kíméletlennek kell lennünk. Most nem lehetünk tekintettel holmi civilekre. A legmélyebb tisztelettel kérdezem, mi lesz a nőkkel és a gyerekekkel, a több ezer sebesülttel és az öregekkel? Egy ilyen háborúban nincsenek civilek. TXQ kapcsolat 2. 1. Adásban vagy! És ez még mindig a hétmesterlövésze a Rádiókafén Puzsér Róberttel és mai beszélgetőtársával. Német Istvánnal kaptunk SMS-eket. A 20 évesek jó része azért lett öngyilkos, mert sejtették, hogy mi vár rájuk a háború után a fogolytáborokban, hiszen tudták, mit tettek ők a fogjaikkal korábban, írja nekünk É. Na, egy pillanat. Ha ezt így gondolták volna, akkor nem öngyilkosok lettek volna, hanem nyugatra menekülnek, hogy amerikai fogolytáborba kerüljenek, és ne orosz fogolytáborba. De nem ez történt, hogy mindenki menekült nyugatra. Persze, nyilván voltak sokan, akik nyugat felé menekültek, de... tömegesen ölték meg magukat, fiatal emberek, nem hittek az életben a háború után. Meg most az, hogy valaki levetheti az egyenruháját és elégetheti, találhat magának egy ruhát, mintha egy hülye kis melós lenne, és jó esélye van, hogy nem kerül fogolytáborba. Tehát azért nem, ha valaki élni akar, az talál utat, hogy éljen. Vagy megpróbálja magával elhitetni, hogy lesznek alternatívák a jövőben, akik segítik, de itt erről szó nem volt. Igen, igen, igen. Itt, nem, hát itt arról van szó, hogy a Führer olyan mértékben uralkodott az elnyomottak lelkén. Itt az elnyomatásban mindenki kollaboráns volt. Mindenki, minden egyes lélek. Ez nagyon nehéz mai ésszel fölfogni egy ilyen diktatúrának a működését, mint amilyen a hitlerizmus lehetett. Olyan, hogy egy totális diktatúrának ilyen legitimitása legyen. Elképzelhetetlen mai ésszel ezt fölfogni. És ez képezte, ez a legitimitás képezte a kiválasztottság tudatát a Führernek. Tehát ő azt adta a németeknek, amire vágytak, mert és hát a Bukás című film a szintiszta Monty Python, tehát ha lenne kedvünk röhögni, tudnánk. azon, ami ott zajlik. Tehát amikor a cián kapszulát, arról úgy beszél az egyik katona, hogy ezt személyesen a Führertől kaptam, az egy valamelyik főtiszt. Igen. Személyesen a Führer ajándéka a cián kapszula, hát ezt most már be kell vennem, nem tehetem meg, hogy nem használom fel a cián kapszulát, hiszen a Führer személyes ajándéka, hát én tartozom a Führernek azzal, hogy most kinyírom magam. Szóval ezt a lélektant, ezt a gondolkodásot, ezt a logikát próbáljátok már meg elsajátítani. Hát, vagy, ne próbáljátok. Ne próbáljátok meg elsajátítani. Semmiképpen. Nagyon-nagyon ijesztő és nagyon félelmetes. Már a dobogón a nap harmadik helyezettje. Az Ötödik pecsét című film, ami egy egészen kiváló, egy kivételesen nagyszerű film. A legjobb magyar film szerintem. Valaha. Igazából, hogy miért a legjobb? Hát erre öt nevet tudok mondani. Sánta Ferenc, Fábri Zoltán, Márkus László, Őze Lajos és Latinovit Zoltán. Ez az öt név az, ami garantálja nektek azt, hogy a legmagasabb színvonalú műélvezetben lesz részetek, hogyha megnézitek. Ez a legmagasabb minőségű katarzis, ami az én számomra elképzelhető, vagy amit én valaha átéltem a filmnek, ami a filmnek a végén zajlik. Tehát olyan szintű erkölcsi morális megtisztulás az, amin az ember végbe megy, ha ezt a filmet megnézi, főleg ha először látja. Az leírhatatlan. Ez az egyik részem, viszont ha csak a filmet önmagában vizsgáljuk, akkor valószínűleg a minden idők három legjobb magyar filmjében az első két hely valamelyikét tudhatja magáénak. És azok közül pedig az első helyet. Valószínűleg mind a mellett, hogy ez egy iszonyatosan alacsony költségvetésű film, gyakorlatilag teljesen minimál eszközök felhasználásával. Ez a nyilasrémuralom idején zajlik. 44-ben játszódik a film, amikor is egy kocsmában öt civil iszogatnak esténként. És erkölcsi próba elé állítják magukat, legalábbis elméleti szinten. Igazából háromharmadból áll a film. Az elején elméleti síkon hoznak egy-egy bizonyos döntést, aztán megnézhetjük az életüket a második harmadban, hogy néz ki, és meglátjuk azt, hogy mindegyik egy nagyon más életet él, mint amilyen szerepet játszik ebben a bizonyos társaságban, és a puding próbája az a harmadik harmadban jön el, amikor meglátjuk azt, hogy a gyakorlatban, amikor eljön az igazság pillanata, akkor mit képesek megvalósítani ebből, milyen fedezetet szolgáltat nekik az elmélet, illetve az életmód. És a furcsaság az egészben az, hogy számomra külön szimpatikus volt a kocsmáros szerepe, aki ugyan soha nem próbált meg moralizálni még a film első harmadában sem, illetve mindig racionális döntéseket, vagy racionális válaszokat hozott az igazán komoly felmerülő morális kérdésekre, majd amikor megmutatták az életet, akkor kiderült, hogy így is él. Hiszen azt számolta, hogy az esetleges majdani kommunista pártitkárnak, vagy nem tudod, hogy az olyan dolgokat számolt. De a körletvezetőnek is csúsztat. Arról szólt a történet, hogy mi lesz, hogyha az oroszok nyernek, akkor ennek az embernek is kell adnunk, illetve, hogy per pillanat még ugye le kell fizetnünk a nyilasokat is. Igen. Teljesen racionálisan is. Ha szívünkre tesszük a kezünket, akkor elmondhatjuk, de tökéletesen megérthető. De a végén, amikor a pudingot kell megenni, akkor valami egész más. Tehát ott egy más síkon zajlik. Tehát ott egy erkölcsi síkon zajlik. Tehát mindegyikünkben van egy jobbik én. Úgy sem bukott meg, illetve... De ott nem ezt a racionalitást követte. Tehát azért azt nem látjuk. Tehát itt, és hát amiről beszélünk, a diktatúra működés módjáról, mert sok mindenről, sokkal több mindenről szól ez a film. Nagyon kemény, tehát talán a legkomplexebb erkölcsi dráma a film történetében. Ne tévesszem meg titeket, hogy magyar filmről beszélünk, mondom, a film történetében, az egyetemes film történetben. De a diktatúráról, a diktatúra működésmódjáról is nagyon sok mindent mond el. Konkrétan Latinovit Zoltán, akinek ez az utolsó filmje volt, aki egy nyilas ideológust játszik ebben a filmben. Igazából ő a sötétség erőinek hercege, azt lehet mondani ebben a történetben, és ő az, aki egy kis leckét ad. Kisleckét, hát gyakorlatilag a film lényegi eleme az a 10-15 perc, amíg őt láthatjuk. Igen. Magát a morális, illetve azt a konfliktust, ami végül is megmutatja, hogy főszereplőink elméleti megközelítése, a gyakorlati, vagy a valós élete, és a kényszerhelyzetben, vagy a krízis helyzetben való cselekvése az hogyan csapódik le, az, az ő szerepéhez és az ő megjelenéséhez kötődik. Szóval Sok minden is túl sok minden. Nagyon sok mindenről szól ez a film, és nem mellesleg a diktatúrának a mindenkori működésmódjáról. Ugye mindvégig arról beszélünk, hogy a diktatúra legfőbb művelete, amit el kell végeznie, hogy bűnrészessé tudjon téged tenni a saját elnyomatásodban. Tehát, és ez az, ami az öreg Vitónak sokkal jobban ment, mint az ifjú Michaelnek, csak hogy egyetlen példát mondjak. Itt arról van szó, hogy legitimmé kell tenni a saját elnyomatásodat. Ez az, amiben például az Acél György, ami Acél Gyuri bácsink nagymester volt, és ez az, amivel kapcsolatban itt a Latinovics által játszott karakter egy nagyon tanulságos leckét ad nekünk. Bombát dobnak egy pártházra, bagatel ügy, mondom én. Telefirkálják a falakat, röpcéduláznak, bagatel ügy. Rálőnek egy testvérünkre, bagatel ügy. Miért? Mert elfogjuk az illetőket, felakasztjuk vagy tarkon lőjük. Hányan vannak? Az ország lakosságának elenyésző töredéke 1000, 10000, 20000, előbb-utóbb elfogynak, gyönyörű hullák lesznek, tehát bagatell. Ami nem bagatell, az a többi, aki nem röpcédulázik, nem dob bombát, nem lövöldözik, hogy azokkal mi van, az az érdekes. Azok itt élnek, szuszognak, az igazi dolgunk velük adódik. A tömegek korát éljük, tanár úr, az undorító tömegek korát. Amely tömeg soha nem táplált még olyan illúziót saját magáról és önnön szerepéről, mint éppen ma. Hány ingerlően undorító, amit a tömeg önmagáról hisz ebben a században. Sztrájkok, tüntetések, hát hol éljük? Ami ezt a négy fickót illeti, természetesen nem végezzük ki. Akkor miért hoztuk be őket, kérdezi talán. Nem gondol arra, hogy ezek önmagukat fogják becsülni azért, mert felemelték az öklüket, amikor macák beléjük rúgott? Vagy amikor maga ringyónak nevezte a feleségüket? Nem idegesíti ez magát? Protestálni, lázadni, tiltakozni csak az olyan ember tud, aki becsülheti önmagát. Kiengedne innen embereket, akik félni fognak tőlünk, gyűlölni fognak bennünket, de jogosan becsülik önmagukat. Elkövetne ilyen hibát? Amíg az önérzetnek nyoma van bennük, addig hiába veri a félelmet, adjuk tekervényeibe, tanár úr. Mi következik ebből? Mi lehet a maga teendője? Meg kell utáltatni őket önmaguk előtt, világos? Amíg ezt nem tette meg, addig nem csinált semmit. Az égvilágon semmi. Abból kell kiindulni, hogy egy, az ember nagyon ragaszkodik a nyomorult életéhez. Kettő, az ember végtelenül gyenge, szégyen teljesen vacak és gyáva teremtés. A második szájíze mindig keserű, bár helyezése ezüstöt ér. A Vakok földjén című film a második helyezettünk, amely egy nagyon kevéssé ismert film. Egy angol-amerikai filmdrámáról beszélünk, amelyben Donald Sutherland és Ralph Fiennes játssza a főszerepeket, tehát nagyon jegyzett színészekről beszélünk, azt hiszem, hogy két elsőrangú színészről beszélünk, a Ralph Fiennes és a Donald Sutherland esetében. Egy nagyon absztrakt térben játszódik ez a történet, azt mondhatnám inkább, hogy téren és időn kívül zajlik, nincs helye és nincs ideje, játszódhatna Kelet-Európában, játszódhatna Iránban, játszódhatna akár a távol-keleten, Kambodzsában, vagy Vietnámban, vagy Koreában, játszódhatna Latin-Amerikában, játszódhatna akár a múltban, a 20. század sötétebb éveiben, akár a francia forradalom idején, de játszódhatna akár a jövőben, valami, nem tudom én, 20-30-50 év múlva is. Sőt, hát a képi elemek olyan szinten keverednek, hogy gyakorlatilag 200-300 év eltérés van a kellékek között. A náci Németországból megszokhatott Mercedes személygépkocsi mellett a mai ruhába öltözött kommandósok és a gépjárműben utazó kosztümös színészek mellett. Szerintem ez a rendező forgatókönyvíró Robert Edwards szándéka is volt, hogy ezt egy téren és időn kívül helyezze el, hogy ez univerzális legyen ez a történet, hogy úgy okuljunk belőle, hogy ne kösse le a tudatunk, ne tudja lekötni a tudatunk egyetlen rendszerhez se, hogy ne tudjunk újjal mutogatni, hogy a szemét komcsik, a mocskos fasiszták, hanem az a gépezet kontra ember viszonylatát lássuk. A jelmondata, a mottója ennek a történetnek az annál szebben nem foglalható össze, ahogyan ezt maga Joe, Ralph Fiennes által játszott karakter előadja a filmben. A régi rendszerben, az ancien rezsimben ember nyomott el embert. Most az új rendszerben pont fordítva van. Ez arról szól, hogy a foglárok meg a fogvatartottak azok helyet cserélnek a rendszerváltáskor, a rendszer pedig marad, nem csak a rendszer marad, hanem maga a cella is marad. Ugye jól tudjuk, hogy az Andrássy út 60-ból, amint kiköltöztek a nyilasok, abban a pillanatban beköltözött az ávó. Mert hát ott van egy nagyon jól kis felépített kis infrastruktúra. Tökéletesen... Adott a know-how, miért kellene lecserélni? Persze, működő kínzókamrák vannak, ott van minden eszköz. Sőt, hát van egy... Jó szakembereink vannak. Nagyszerű szakemberek, akik tökéletes pontossággal tudnak veséket lerúgdosni, körmöket kitépni, herékbe áramot vezetni. Hát ennél most kinevelni, kitermelni egy újat, hát ennél nekünk fontosabb dolgaink vannak. Hát itt ami szentséges eszméinket kell az emberekben elmélyíteni ezekkel az eszközökkel. A hatalomváltás megtörtént. Folytatódjanak a szürke hétköznapok, üssük azt a vesét. Egyébként nagyon érdekes, hogy Ton személye fizikai megjelenésében több emberre is hasonlít a film során. Robi, neked melyek voltak azok az arcok, akiket felismerni véltél benne? Donald Sutherland játsza Tornt. Hát én Tornnal kapcsolatban vagy Marxra asszociálok, egy nagy szakálú, ilyen orosz pátriárka kinézetű, vagy ajatollah kinézetű, rögtön Khomeini beugrik, mint asszociáció. Neked még? Castro. Egyértelmű, igen, Castro nagyon is. És nagyon furcsa, többször visszanéztem az elején, van több olyan jelenet, amikor nem mutatják csak egy cellaablakon keresztül, vagy cellarácson keresztül, nagyon rosszul látható, mintha a megjelenése Jézusra vajazna. Az elején abszolút krisztusi. Az elején ő egy, de egyébként Osama Bin Ladennel kapcsolatban se kell, hát 2006-os filmről van szó. Igen. Tehát Osama Bin Ladennel kapcsolatban se kell túl messzire mennünk az asszociációért. Az az igazság, hogy ez a film az, ami a legjobban mutatja, az az Andrássy út 60 sztori. Ez a film, azt kell, hogy mondjam. A hatalom és a politika cinizmusát mutatja, ugyanis gyakorlatilag úgy cserélődik le kétszer politikai rendszer, hogy az azt kiszolgáló emberek éppen csak egy-egy méterrel kerülnek arrébb, illetve a rácson innen vagy túl elfoglalt helyük kerül át a másik síkra. A legszebb pillanat az a rendszerváltás pillanata, amikor megrendezik a politikai pert, ugye a Ceausescu perre mindannyian emlékszünk, ahol az ügyvéd a legsúlyosabb büntetést kérte a vádlottra, ismétlem, az ügyvéd a legsúlyosabb büntetést kérte a vádlottra. Milyen ügyvéd az, aki a létezik olyan per? Ez miféle per az, ahol az ügyvéd a legsúlyosabb büntetést kéri a vádlottra? És miért kell egy ilyen ócska színházi előadást megrendezni egyáltalán? Akkor miért nem lövik le inkább egyszerűen, nem lenne sokkal egyenesebb, tisztább, tisztességesebb, korrektebb dolog egyszerűen fejbe lőni, ahogyan az Oszamát állítólag fejbe lőtték? Na pont ezt akartam felhozni példának, hogy ez a jelenet a filmből, amikor is Ton egyedül tanú volt, ügyész, és gyakorlatilag bíró és ítélet végrehajtó, ez az a jelenet, amit ha a mai világpolitikai történésekben megnézünk, akkor tökéletesen láthatjuk egy héttel ezelőtt. Na igen. Tehát, hogy az előző rendszerből, tehát nem hiszünk abban igazán, hogy a diktátor bűnös? Mert ha hiszünk benne, akkor miért nem rendezünk egy korrekt pert neki? Miért bűnben fogan az új rendszer? Ez a kérdés. És itt ebben a pillanatban, a politikai per pillanatában az egész történelem koncentrálódik. Tehát az ancien rezsimnek az összes bűne a vérpadon, és az új rendnek, a forradalmi rendnek az összes bűne a vádlottak padján. Ott egyetlen egy pillanatban. Hát egy olyan pert hallhattok, amelyben a Torn egy személyben a tanú és az ügyész, a Tornak a Samesza, egy csaj, egy ilyen forradalmár csaj, az pedig egy személyben az ügyvéd és a bíró. Tehát két embernek a beszélgetése zajlik. Körülbelül kettő perces dialógus a gyakorlatilag ennyire. Ez a politikai perintézménye. Az államelnöke, második Maximilien, a Bonaventura ház vezére. Bőség! Ezennel letartóztatás alá helyezzük, mert vétett a nép ellen, vétett az állam ellen, és vétett az emberiség ellen. Köszönöm. Az akcióra az igazság polgárai felhatalmazásával és engedélyével került sor, akik most a nép törvényes képviselői. A birodalmi kormányt megfosztjuk hatalmától. Ideiglenes forradalmi kormány alakul, míg az IP égisze alatt sor kerül a szabad választásokra. Gyorsított tárgyalást kell tartani az adott helyzet miatt. Finom kis republikánusok a demokráciáról papolnak, de úgy törnek be ide, mint a gonosztevők. A grófjaiból lett volna az esküdszék, ha ide ültethettünk volna egy tucat diktátor. De a sakk halott, Noriega ül, Pinochet beteg lett. Idi Amin pedig teniszezik. Milyen tisztelt bíróság, mikor eszembe jutnak a lomha délutánok. Gyermekkorom a barázdált ég alatt, a porig égett fák üszke, az út szélén mezít lábácsorgó asszonyok fekete arca. Azt kérdem, mit hozott nekünk a Maximilienek 20 éves uralma? Egy 20 éves kormányzat uralma, mely nem tett más, csak elvett a néptől, mit szolgálni kéne. Az állam a sajtót csöndre ítélte. 20 év alatt egy hajdan virágzó kultúra egyetlen ember magánjáték szerévé vált az ízlés kárára. 20 esztendő, miközben a saját nép ellen vívott háborút, a politikailag megbízhatatlanokat mind sterilizálva, kínozva, megölve, vagy csak eltüntetve. Ó, befejezte? Akkor beszéljük meg értelmes emberek módjára. Sajnálom, a rend mindenek fölött áll. Soha nem alkuszunk terroristákkal. És mi legyen az asszonnyal, a harmadosztályú színésznővel, aki lefagyasztotta a palota alját, hogy az estélyeken az írhabundáját viselhesse még a nyár közepén is? Garanciát kérek arra, hogy az általam választott országba távozhatok. De életben hagyhatjuk-e, hogy élete hátralévő részét a Rivieran költse a pénzből, amit a saját népéből lopott? Házi őrizet a vidéki villámban, bármelyikben, válaszol. Lássa be, Junior, hogy kapzsiret. Nem tudja, hogy nem szokásod a s***ni, ahol eszünk? Milyen tisztelt bíróság? Íme a gonosz arca. Látják, milyen vékony az ajka? Milyen sápadt és elpuhult közelről nézve, milyen közönséges. A bád végzett, védelem. A védelem Mr. Thorne szólítja. Mr. Thorne, elmondaná nekünk, mi volt a vád, amivel önt bebörtönözték 13 hosszú évre? Azt hiszem, egy darab, ami kritizálta a kormányt. És az illető, aki börtönbe küldte önt, itt látható a teremben? Igen. Mutassa meg, kérem. Ő volt az. Vegyük jegyzőkönyvbe, hogy az úr a vádlottra mutatott. Nincs több kérdésem. Ön elmehet. A vádhatóság hívja Madame Josephine Delacroix-t, a birodalom első urasszonyát. Madame, tud bármilyen pozitív dologról, amit fel tud hozni férje az elnök mentségére? Eszébe jut bármi indok, amivel megóvhatná a férjét a halálos ítélettől, amit népellenes bűneivel érdemelt ki. Vegyük jegyzőkönyvbe, hogy a tanú hallgatott. Meghozták az ítéletet? Igen, bíró úr. A vádlott szerintünk bűnös mindenben. Gyilkosként fogják emlegetni. Sebészként emlékeznek rám. Sebészként, aki kivágta a rákot az állam testéből. És az ítélet? Halál. Fogolj volt szíves felállni. Vétkes vagyok. Ezt akarta hallani? Mondja meg, mit akar, és bármit. Azt mondtam. Álljon már fel, fogolj! Kérem! Enne bírósági ítélete szerint ezennel el kell szállítani a kivégzés színhelyére, ahol kötél általi halál lesz a sorsa. Isten irgalmazzon bűnös lelkének. Legyek tehát a rabszolgája. Nyaljam a bakancsát. Semmi akadálya. A kivégzés alternatív formájával helyettesítjük az említett módszert az ideiglenes kormány engedélyével. Hátra, hátra! Rengeteg! A csúcsok csúcsa, a mai number one! A Mások élete című film. Az én véleményem szerint legalábbis a mi kis listánkon minden idők legjobb filmje a diktatúráról, a diktatúra működéséről. Hát valahogy így kéne szembenézni a múlttal, így kéne szembenézni a közös bűnökkel, ahogyan a németek teszik, úgy a náci múlttal, mint a stázi múlttal. A legfurcsább a filmben talán az, hogy igazából semmi sem borzasztó benne. A szürke hétköznapokat élő kis szürke átlag polgárok a kommunista rezsim alatt, vagy kiminek tartja, teszik a dolgukat, mindezt úgy teszik, hogy morálisan, illetve a hétköznapjaikban a moralitás az nem lebeg a szemük előtt, viszont mindenki tudja, hogy a keletnémet blokkban, illetve keletnémet országban a Stasinak iszonyatosan fontos szerepe volt, talán a legnagyobb titkosszolgálat volt és besugóhálózattal bírt a volt kelet-európai. Egyértelműen. Állítólag minden nyolcadik ember ügynök volt. Minden nyolcadik ember a Stasi ügynöke volt. Ez legalábbis az utólag nyilvánosságra hozott dokumentumok alapján, ami elképesztő. Tehát az annyira ijesztő, hogy ha belegondolsz, hogy a saját most így hány embert ismersz, hány személyes ismerősöd van, jó esély van rá, hogy a legjobb baráti körödben, tehát a legbelső körben volt 4 vagy 5 Stasi ügynök. Mindenkire 4 vagy 5 Stasi ügynök jutott, aki folyamatos jelentéseket írt. Rettenetesen. Ijesztő. Ijesztő a szám, talán több volt ott a Stasi ügynök, mint nálunk a pártagok száma, hiszen nálunk talán, ha 800 ezerről beszélnek, és akkor stimmelnek az arányok. De nem is ez az érdekes, hanem a helyenként már idilli képben hogyan képesek az ügynökök, egészen pontosan főszereplőnk, hogyan képes elfogadni azt a helyzetet, hogy kiszolgál egy diktatúrát, és közben a buszon a mellette ülő ember az, akit megfigyel, akiről jelent, az és akinek az életét tönkreteszi. Azért zseniális, mert a diktatúra lélektanáról szól, és az ember működésképtelenségéről a diktatúrában, és hogy az embernek a diktatúrában egy ponton döntést kell hoznia, hogy a saját lelkét menti, vagy a párthoz való hűségét szolgálja, és hogy ehhez a ponthoz tiszta lelkiismerettel szükségszerűen el kell jutni. Erről szól ez a történet, és hát a Stasi működéséről egy nagyon-nagyon, én úgy gondolom, hogy hiteles, és úgy gondolom, hogy nagyon felkavaró képet ad arról, hogy milyen az ügynök lélektana, az ügynök állapot, létállapot hogy erről. Egyébként attól arra gondoltam, hogy az a kérdés, hogy mitől ennyire felkavaró számomra konkrétan, személy szerint, valószínűleg az a válasz, hogy gyermekként ugye a 70-es, 80-as évekből vannak emlékeim. Gyakorlatilag azok a képek, amiket onnan látok, azoknak a megfelelői megvannak az én emlékeimben is, csak néhány 100 vagy 1-2000 kilométerről arrébbról. És hogy gyakorlatilag pontosan ugyanilyen világban éltünk mi is, nem annyira távoli múltban, néhány évtizeddel ezelőtt. Aludni szeretnék. Kérem, hagyjanak aludni. Kezeket a comb alá. Mondja el, kérem, még egyszer, hogy mit csinált szeptember 28-án. Kérem, csak egy órát, csak egy kicsit, hadd aludjak. Mondja el még egyszer, hogy mit csinált azon a napon. Miért tartják ilyen sokáig ébren? Úgy értem, ez már embertelen. Az, akit ártatlanul börtönöznek be, minden órával egyre hangosabb lesz az őt ért igazságtalanság miatt. Kiabál, dühöng. A bűnös viszont egyre inkább megnyugszik és hallgat. Vagy sír. Tudja, hogy joggal zárták be. Nincs jobb módja kideríteni, hogy valaki ártatlan-e vagy bűnös, mint addig kérdezni, amíg már nem bírja tovább. Osztálytársammal, Max Kirchnerrel felmentünk mindannyian a lakására, és késő estig zenét hallgattunk. Van telefonja, fel tudják hívni. Mindent igazolni fog. Feltűnik önöknek valami a vallomásában? Azt mondja, amit az elején. Ugyanazt mondja, mint az elején. Szóról szóra. Aki igazat mond, szabadon fogalmazhat, és meg is teszi. A hazug pontos mondatokat bifláz be, és a feszültség hatására mindig azokhoz nyúl. A 227-es hazudik. Van két fontos bűnjelünk. Növelhetjük az intenzitást. Ha nem árulja el a segítőtárs nevét, még ma le kell tartóztassam a feleségét. Jánis nádja állami gondozásba kerül. Ezt akarja? Hogy hívják a cinkosát? Ki volt az? Glészke. Hogyan, hangosabban? Glészke. Werner Glészke. Werner Glészke. Kihallgatáskor a szocializmus ellenségével dolgoznak. Ezt mindig tartsák észben. Jó napot! Azért nagyszerű film a Mások élete. Itt ugye a Gerd Wiesler századosnak, a HGW 20/7-es számú sztázi ügynöknek, a, egyébként ő tiszt, tehát hogy ő nem akárki, tehát hogy egészen magasrangú ügynök, a kezdőpontját tehát látjuk, tehát ez a film elején így oktatja ő. Az előbb halott jelenet egyébként egy egyetemi előadás. Igen, ezt kell tudni. Ha van rajta sokkal. Igen. És hogy innen ez a mi hősünk, akit a nagyszerű Ulrich Mühel játszik, és aki a film bemutatását követően néhány hónapon belül meg is halt. Hogyan jut el az önmaga etikai színvonalának a vállalásához és az érvényesítéséhez. Hogyan lázad fel, hogyan áll szembe, hogyan lép ki ebből az ördögi gépezetből, és hogyan rendezi át saját magát, hogyan nő fel a saját erkölcsi színvonalához, és milyen mértékben lesz vesztese az annak a rendszernek, ennek a következtében, mit vállal ennek következtében, és hogyan lesz a vesztese a következő rendszernek egyaránt. Nem hiszem, hogy ő rendszerekben gondolkodott, kizárólag a saját moralitása vezette. Ez a film jó emberekről szól egy borzalmas diktatúrában, egy nagyon sötét diktatúrában, igazából Georg Dreyman drámaíró és Gerg Wiesler százados története, két jó ember története, akik sosem találkoznak és sosem ismerik meg egymást, de informálisan és a sorsuk szövedékében egyszer és mindenkorra összekapcsolódnak. Robi, azért leegyszerűsíted a kérdést, hiszen olyan emberekről beszélünk, akik évtizedekig kiszolgáltak egy rezsimet. Az, hogy az ő erkölcsi megtisztulásuk folyamatának szemtanúi lehetünk, az valószínű csak egy pillanatkép az ő életükben. Ez egy megváltás történet a Mások élete. Világos, hogy az ő életükben ez egy pillanatkép, de alig, ha nem a legfontosabb. Hát azért, ha láttad a filmet, tudod, hogy így van. Hát természetesen. Egyébként, ami nagyon-nagyon furcsa, és nagyon nagyon komoly hatással van az embere, és csak ismételni tudom önmagam, az azért van, mert hogy a környezet, a kellékek, a díszlet, a kor, minden az, amiről gyermekkorunkban emlékszünk, ami pontosan itt is ugyanúgy zajlott, ami a magyar rendszerben, ha országhatárainkon belül is megtörtént. Egy gigantikus erkölcsi dráma a Mások élete, és csak ajánlani tudjuk. De így vagyunk a további 9 filmmel, amelyet ma a 10 mi szerintünk legkiválóbb zsarnokság témakörében készült film egyaránt így felmutatni tud a számotokra. Szóval ezek a legjobb filmek a zsarnokság témájában, olyanok, mint a Szállak a kukfészkére, amely listánk 10. helyezettje volt, a 9. a Brazil, a Keresztapa második része, amely a 8. volt, az Állatfarm, ami a 7. volt, a 6. a Zongoratanárnő, az 5. volt az 1984, a 4. a Bukás, a 3. az 5. Pecsét, a 2. a Vakok földjén, az 1. pedig a Mások élete című német filmdráma. Német István barátom és kollégám nevében is nagyon köszönöm a figyelmeteket és a nagyon sok SMS-t, amit küldtetek. Én Puzsér Róbert voltam, azt írja a kedves hallgató: ha zsarnok lennék, kötelezővé tenném a hétmesterlövészét, punktum. Mi pedig kötelezővé tesszük, hogy nem lehet zsarnok, és nem tehetett kötelezővé senki számára a hétmesterlövészét. De ennek ellenére számodra kötelező. Ez egy választható program, viszont nagyon ajánlott program, ha jót akartok. Köszönjük a figyelmeteket. Sziasztok! Szervusztok.